لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، وہ دن آئے میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، اے کاش کے آ جائے، کاش کے آ جائے آثار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے آثار مدینے میں، بلوا لو خدا را اب لو خدا را اب سرکار مدینے میں، بلوا لو خدا را اب سرکار مدینے میں، بلوا لو خدا را اب خدارا اب کب تک میں پھروں در در، مرنے بھی جو اب دل بر، کب تک میں پھروں در در، مرنے بھی جو اب دل بر، دہلی سر رکھ کر دہلی پہ سر رکھ کر سرکار مدینے میں، دہلی پہ سر رکھ کر سرکار مدینے میں، بلوا لو خدا روزے کے قریب آ کر، گر جاؤں میں وش کھا کر، روزے کے قریب آ کر، گر جاؤں میں وش کھا کر، روزے کے قریب تمہارا پھر آئے تمہارا پھر دیدار مدینے میں بلوا لو خدا را اخلاص عطا کر دو اور خلق بنا کر دو اخلاص عطا کر دو اور خلق بنا کر دو اخلاص عطا بلوا کے شہنشاہ ہے ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ہے ابرار مدینے میں بلوا لو خدا را اللہ کی الفت دو اور اپنے محبت دو اللہ کی الفت دو اور اپنے محبت دو اللہ کی الفت بلوا کے شہنشاہ ہے ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ہے ابرار مدینے میں بلوا لو خدا اسی کی دوا دے دو سرکار شفا دے دو اسی کی دوا دے دو سرکار شفا دے دو اسی کی دوا بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا لو خدا را دنیا کی محبت سے دل پاک میرا کر دو دنیا کی محبت سے دل پاک میرا کر دو بلوا کے شہنشاہ ہے شہنشاہ ہے ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ہے ابرار مدینے میں جلووں سے دل جلووں سے دلے ویرا پہ شہنشاہ ہے ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ہے ابرار مدینے میں قسمت میری چمچا ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ہے ابرار مدینے میں بلوا لو خدا رب رمضان کی بہار جھوم جھومتے پھرتے ہوں.